श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये एनम वित्तिहंतारम यश्चैनम मन्यते हतम इत्यादि श्लोक से एक प्रकार से बताया गया कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, निर्विकार है। आत्मा के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में निर्विकारत्व हेतु है, उसका उत्पादन भी न जायते म्रियते इत्यादि से हुआ। अब जो ये एनम वेत्तिहंतारम से बताया गया आत्मा में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व है, उसका उपसंहार वेदा विनाशिनम नित्यम इत्यादि से किया जा रहा है। तो आत्मा में उक्त अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का उपसंहार करते हुए भगवान 21वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि जिसे वास्तविक आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का निर्विकार स्वरूप है, उसका जो अनुभव करता है, उसमें किसी भी कर्म का कर्तृत्व संभव नहीं है, अकर्ता है वो। 21वें श्लोक के उत्तरार्ध में कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम से यही कहा गया कि जो आत्मा को यानी स्वयं अपने को जन्म और विनाश तथा मध्यवर्ती वृद्धि विपरिणामादि विकारों से रहित समझता है, अनुभव करता है, वह कैसे किसको मार सकता है या मरवा सकता है। अर्थात न तो वह स्वयं प्रयोज्य करता है न प्रयोजक करता है, उसमें कर्तृत्व मात्र संभव नहीं है, निर्विकार स्वरूप के अनुभव कर्ता में कोई कर्तृत्व संभव नहीं है। यह बात 21वें श्लोक के द्वारा बताई जा रही है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये इन तीन श्लोकों का अभिप्राय है। ये एनम वित्तिहंतारम से लेकर के वेदा विनाशिनम इत्यादि श्लोकों का ये अभिप्राय है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध जिसे होता है, उसे कृतकृत्यता प्राप्त होती है, इसलिए कोई कर्तव्य शेष उसका नहीं रहता, कोई कर्म शास्त्र उसको नहीं बताता, वह विधि निषेध से पर हो जाता है, अनुज्ञा परिहार की उसे आवश्यकता नहीं होती। तो कहा यदि कर्म मात्र का अभाव ब्रह्मज्ञानी में बताना है, ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है करके बताना है, तो यहां पर केवल हनन क्रिया का ही क्यों आक्षेप कर रहे हैं, समस्त कर्मों का आक्षेप करना चाहिए। इस शंका का समाधान करते हुए भाष्य में भाष्यकर भगवान ने कहा कि यहां हन धात्वर्थ का आक्षेप तो उदाहरण के लिए है, तो उदाहरण होने से ये निकलेगा कि जैसे वह हनन क्रिया का प्रयोज्यकर्ता या प्रयोजककर्ता नहीं बनता, ऐसे किसी भी क्रिया का प्रयोज्यकर्ता या प्रयोजककर्ता नहीं बनता है, ये अर्थ निकलेगा। फिर पूर्व पक्षी ने जो ब्रह्मज्ञानी का भी कर्तव्य मानते हैं, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि श्रुति वाक्य के आधार पर जो कर्म मीमांसक है वे कहते हैं यदि जीवित हैं तो उसका अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म कर्तव्य होता ही है, ये नहीं कि कोई कर्तव्य नहीं है, उसे अग्निहोत्र आदि कर्म करने ही होते हैं जो भी जीवित है मनुष्य, उसे बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, ऐसा सिद्धांत जिनका है वे कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, ये जो 21वें श्लोक का उत्तरार्ध है ब्रह्मज्ञानी का कर्माभाव बताने वाला, इसे थोड़े ही स्वीकार करेंगे, इसलिए वे आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। तो उन्होंने ये शंका की कि भगवान ने कौन से हेतु विशेष को ब्रह्मज्ञानी में देख करके ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्म नहीं होता, ब्रह्मज्ञानी के समस्त कर्मों का अभाव बताया, ये जो प्रश्न है मीमांसकों का भेदवादी का, उसका अभिप्राय ये है कि वे तो भेदवादी है ना, तो कहते हैं अविक्रिय तो परमात्मा है और अविक्रिय परमात्मा को जानने मात्र से, अविक्रिय रूप से परमात्मा को जानने वाला जो जीव वो अविक्रिय नहीं होगा और उसका तो कर्तव्य रहेगा ही। जो जीव ब्रह्म का भेद मानते हैं उनका अभिप्राय है कि अविक्रिय परमात्मा को जानने से जानने वाला जो जीवात्मा है वह कर्तव्यहीन हो जाएगा, कर्तव्य से रहित होगा, कोई कर्तव्य से उसका नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से पूछा कि भगवान ब्रह्मज्ञानी में कौन सा हेतु विशेष देख करके ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्म कर्तव्य नहीं होता ऐसा कह रहे हैं, ये पूछा। उसका समाधान करते हुए ऐसे पूर्व पक्षी का बिना अभिप्राय जाने सिद्धांती के अनुयायी ने कहा, क्या कहा पूर्व पक्षी के अभिप्राय को जाने बिना, कि निर्विकारत्व ये हेतु है और निर्विकारत्व रूप हेतु को ब्रह्मज्ञानी में देख करके भगवान ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्तव्य शेष नहीं है करके कह रहे हैं। तो कहा ये तो ठीक है तुमने कहा निर्विकारत्व कहा करके कह रहे हो, लेकिन वो ब्रह्म में निर्विकारत्व है ब्रह्मज्ञानी में नहीं, जैसे स्थानु को कोई ये स्थानु निर्विकार है निष्क्रिय है ऐसा जाने, उतने मात्र से निष्क्रिय थोड़ा ही होता है, निष्क्रिय स्थानु का ज्ञाता जैसे निष्क्रिय नहीं होता, ऐसे निर्विकार ब्रह्म का ज्ञाता निर्विकार नहीं होगा। भैंस का ज्ञाता कोई भैंस के तरह सिंह वाला थोड़ा ही होता है, ये दो सिंह वाली चार पैर वाली काली भैंस है ऐसा जानने वाला स्वयं चार पैर वाला दो सिंह वाला और काले रंग वाला थोड़ा ही होता है। ऐसे ब्रह्म निर्विकार है ऐसा जानने वाला निर्विकार नहीं होगा। ये एक शंका पूर्व पक्षी ने की, तो इसका समाधान भाष्यकार भगवान करते हुए कह रहे हैं कि ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो विद्वान है वही तो आत्मा है, न विदुषो आत्मत्वात्। इससे पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछ रहे हैं एक प्रकार से कि तुम बताओ ब्रह्म को जानने वाला कौन है, ब्रह्म का ज्ञाता। कार्यक्रम संघात विशिष्ट जो जीव है वो ब्रह्मज्ञानी है या कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त शुद्ध आत्मस्वरूप ब्रह्मज्ञानी है, कौन है ब्रह्मज्ञानी? ब्रह्मज्ञान किसको होता है, ब्रह्मज्ञानी किसको कहा जाएगा? शरीर विशिष्ट को ब्रह्मज्ञानी कहेंगे या शरीर से अतिरिक्त आत्मा को ब्रह्मज्ञानी कहेंगे? यदि विशिष्ट को कहेंगे तो फिर विशिष्ट में रहने वाला धर्म विशेष और विशेषण उभय में रहता है, तो शरीर विशिष्ट को ब्रह्मज्ञानी कहेंगे तो फिर शरीर में भी वो ज्ञान रूप धर्म मानना पड़ेगा। लेकिन शरीर तो अचेतन है, जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो देह में अनात्मा कार्यक्रम संघात में जड़त्व होने के कारण विद्वत्ता असंभव है, तो फिर बची किसमें? अतिरिक्त आत्मा में ही। तो वही यहां पर कहते हैं कि न, यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अलग है ऐसी बात नहीं है। आत्मा को जानने वाला वो आत्मा ही है, वो स्वयं प्रकाश है ना। इसलिए कहते विदुष आत्मत्वात्, विद्वान आत्मा ही होगा, आत्मा से अलग शरीर आदि विद्वान नहीं होते, नहीं तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए, होता है क्या? इसलिए आत्मा ज्ञाता है, विद्वान है। तो विदुष आत्मत्वात्, इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, जो विशेषण भूत देहादि संघात है उसमें विद्वत्ता धर्म, यानी विद्वत्ता है विद्या, विद्वान का धर्म वो है विद्या, वह देहादि संघात में नहीं हो सकती। देहादि संघात में क्यों नहीं हो सकती? कहते इसलिए नहीं हो सकती कि देहादि संघात जो है जड़ है, भूतों का परिणाम है ना, भूत जड़ है, तो भूतों में ज्ञान नहीं है। भूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, जल पृथ्वी, ये भूत है, ये जड़ है, और इन्हीं का परिणाम है देहादि संघात। स्थूल शरीर भी स्थूल भूतों का परिणाम है और सूक्ष्म भूतों का परिणाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया, पांच प्राण और मन बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय, इसे कहा जाता है स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसे करण कहते हैं, और कार्य कहा जाता है स्थूल शरीर को। तो ये जो कार्यकरण संघात शब्द का प्रयोग किया जाएगा उस समय उसका अर्थ निकलेगा कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर और इनका समूह, ये भूतों का ही परिणाम है स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों का। परिणाम होने के कारण जब स्वयं भूत जड़ है तो उनका परिणाम कार्यकरण संघात भी जड़ रहेगा, इसलिए उसमें विद्वत्ता यानी विद्या नहीं रहेगी। विद्वत्ता का अर्थ है विद्या यानी ज्ञान, तो न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, तो देहादि संघात विद्वान नहीं हुआ तो फिर विद्वान कौन होगा? तो देहादि संघात से अतिरिक्त जो आत्मा है, शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा, वही विद्वान माना जाएगा। तो कहते अतः पारिशेषात, तो अतः का अर्थ है देहादि में विद्वत्ता न होने से, विशेषणीभूत देहादि में विद्या संभव न होने से, जो बचा हुआ अंश है विशेष अंश चेतनात्मा, उसी में विद्या माननी पड़ेगी, विद्वत्ता माननी पड़ेगी, इसलिए पारिशेष कहा जा रहा है। तो पारिशेषात असंगत आत्मा विद्वान, असंगत यानी देहादि से अतिरिक्त जो आत्मा है वही विद्वान है, उसमें विद्वत्ता है। जो सूत्र रूप से शुरू में कहा था ना विदुष आत्मत्वात्, उसी का स्पष्टीकरण है। तो असंगत आत्मा विद्वान, और वो जो असंगत आत्मा है देहादि से अतिरिक्त, उसका स्वभाव तो जन्म नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाचित, यह मंत्र देहादि से असंगत आत्मा को अभिक्रिय बता रहा है, निर्विकार बता रहा है, उसमें अभिक्रियत्व तो है। तो असंगत आत्मा विद्वान वो कैसा है? तो अभिक्रिय, अभिक्रिय है, इसलिए क्या होगा? कहते इति तस्य विदुषः कर्म संभवा, कर्म असंभवात् आक्षेपो युक्त कथम सपुरुषः इति। तो वो जो देहादि से असंगत आत्मा विद्वान है वो तो अभिक्रिय है, और अभिक्रिय होने से उसमें जो कर्म मात्र का अभाव बताया जा रहा है, कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इस वाक्य से जो विद्वान में कर्म मात्र का आक्षेप किया जा रहा है वह आक्षेप करना उचित है, क्योंकि विद्वान ही अभिक्रिय सिद्ध हुआ, निर्विकार सिद्ध हुआ। क्योंकि भले ही वो स्थानों को जानने वाला निर्विकार स्थानों ऐसा जानने वाला निर्विकार नहीं होता, किंतु ये जो है ब्रह्म वो तो आत्मरूप होने से ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है, और वही विद्वान है, निर्विकार है, और उस निर्विकार का के कारण ही, निर्विकारता ही हेतु बनेगा, किसमें? कर्म मात्र का विद्वान में आक्षेप करने में हेतु बना निर्विकारता, विद्वान निर्विकार होने से उसमें कोई कर्म संभव नहीं है, ऐसा आक्षेप उचित है, ये यहां पर कहा गया कि इति तस्य विदुषः कर्मा संभवात आक्षेपो युक्तः, आक्षेप उचित है, कथम स पुरुष पार्थ इत्यादि से किया गया। अब पूर्व पक्षी एक प्रकार से ये कह रहे हैं, समझ लो कि यदि आप विद्वान में मानते हो कि कर्मरूप विकार संभव नहीं है निर्विकार होने से, क्रियारूप विकार उसमें नहीं होगा, इसलिए कर्ता नहीं बनेगा, इसलिए उसका कोई कर्तव्य नहीं माना जाएगा, यदि कर्तव्य होगा तो विकारी बन जाएगा ना आत्मा, उसको कर्ता बनना पड़ेगा। तो क्रियारूप विकार का आक्षेप कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम से किया गया, कर्म रूप विकार का आक्षेप। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं फिर विद्यारूप आक्षेप भी, विद्यारूप विक्रिया भी विकार भी तो ब्रह्म में नहीं होना चाहिए, आत्मा में। जैसे कर्मरूप विकार क्रियारूप विकार से रहित आत्मा है, निर्विकार, ऐसे ज्ञान यानी विद्वत्ता रूप विद्यारूप विकार आत्मा में कैसे रहेगा? और आप कह रहे हो कि विद्वत्ता आत्मा में है। हाँ, तो विद्वान आत्मा है का अर्थ है उसमें विद्वत्ता रूप एक विकार मान रहे हो, तो विद्वत्ता रूप विकार आत्मा में कैसे रहेगा? यदि विद्वत्ता रूप विकार रहता है तो फिर कर्म रूप विकार भी मान लेना चाहिए। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी ने विद्वत्ता का भी आक्षेप किया। उस आक्षेप का उदाहरण द्वारा निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी के। इसके लिए ये आगे वाला भाष्य ग्रंथ है कि यथा बुद्ध्यादि आरितस्य शब्दाद्यर्थस्य अभिक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्पेते। ये उदाहरण है और दार्ष्टान्त है एवं एव आत्मनात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्त्याविद्यया बुद्धिवृत्त्याविद्यया असत्य रूपया एव परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते। तो कहते हैं जैसे पहले उदाहरण को देखिए, यथा बुद्ध्यादि आरितस्य शब्दाद्यर्थस्य उपलब्धा आत्मा इति कल्पेते, ऐसा अनुय करिए। शब्दाद्य अर्थ यानी शब्दादि विषय, अर्थ शब्द का अर्थ है विषय, तो शब्दाद्यर्थ यानी शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो विषय है, आदि शब्द से स्पर्श आदि को लेना, तो शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् आत्मा उपलब्धा कल्पेते, ऐसा अन्वय करिए। शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् आत्मा उपलब्धा कल्पेते। तो शब्दादि विषयों का उपलब्धा आत्मा को बताया जाता है। तो जिस समय शब्दादि विषयों का उपलब्धा है उस समय भी वह अविक्रिय है, इसलिए कहा कि अविक्रिय एव सन् यानी निर्विकार ही रह करके शब्दादि विषयों का उपलब्धा आत्मा होता है। तो निर्विकार रह करके शब्दादि विषयों का उपलब्धा कैसे हुआ? और शब्दादि विषयों का एक विशेषण है बुद्ध्यादि आहृतस्य शब्दाद्य अर्थ से, कौन से शब्दादि विषयों का उपलब्ध आत्मा को कहा जाता है? तो बुद्ध्यादि के द्वारा आहित जो विषय है, हाँ आहृतस्य आहृतस्य होना चाहिए, शब्दादि अर्थस्य विशेषण है ना, वो लेप न हो करके त्य नहीं श्य आहृतस्य, उसमें क्या है आहृतस्य है कि आहृत्य है? अच्छा भाष्य नहीं, हाँ तो षष्ठी होना चाहिए। तो बुद्ध्यादि आहृतस्य शब्दाद्यर्थस्य, शब्दाद्यर्थस्य विशेष्य है और बुद्ध्यादि आहृतस्य विशेषण है, इसलिए विशेष्य के अनुसार विभक्ति होती है ना। तो बुद्ध्यादि में भी आदि शब्द का प्रयोग है बुद्धि के बाद में, बुद्धि और आदि शब्द से बाकी श्रोत्रादि इंद्रिया। तो बुद्धि तथा श्रोत्रादि इंद्रियों से आहृत यानी ग्रहण किए गए जो शब्दादि विषय हैं उनका उपलब्धा निर्विकार आत्मा को ही कहा जाता है। उनका उपलब्ध होने पर भी आत्मा वस्तुतः निर्विकार है, जैसे तो निर्विकार रह करके उपलब्धा कैसे कैसे कहा जा रहा है उसको, तो इसके लिए हेतु बताया, बुद्धि वृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्या। बुद्धि वृत्ति अविवेक विज्ञान रूप जो अविद्या है, अविद्या लगाना कि अविद्या उपलब्धा उच्यते, अविद्या से उसे उपलब्धा कहा जाता है। वो अविद्या क्या है, तो बुद्धि वृत्ति अविवेक विज्ञान, बुद्धि वृत्ति रूप जो अविवेक विज्ञान है ऐसा ही लिखा हुआ है उसमें, अविवेक विज्ञान की बुद्धि वृत्तियां विवेक विज्ञान है ना, नहीं इसमें ये स्वामी जी के पाठ में क्या बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञान है ना, हाँ, तो बुद्धि वृत्ति के साथ जो अविवेक विज्ञान है, अविवेक विज्ञान का मतलब विवेक विज्ञान तो कहते हैं भेद ज्ञान को, अविवेक विज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान का अभाव, भेद ज्ञान न होने से बुद्धि वृत्ति अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भेद ग्रह न होने से बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन, और यही अविद्या है। यानी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बुद्धिवृत्ति अलग है, बुद्धि का परिणाम अनात्मा और आत्मा अलग है, ये दोनों अलग अलग होते हुए भी अलग अलग गृहित क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए हेतु समझ लो अविद्या, अज्ञान के कारण। आत्मानात्मा का विवेक ग्रह नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, अविद्या से, और अविद्या से आत्मानात्मा का विवेक ग्रह न होने से आत्मा को उपलब्धा कहा जाता है, जैसे शब्दादि विषयों का ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दृष्टांत में ये कहा जा रहा है एवं एव आत्मानात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्तिया विद्यया असत्य रूपया एव परमार्थतः अभिक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते। तो जैसे दृष्टांत में शब्दादि विषयों का उपलब्धा आत्मा को कहा जा रहा है स्वतः निर्विकार होने पर भी, ऐसे ही यहां पर आत्मानात्म विवेक ज्ञान यही है न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक से हुआ ज्ञान आत्मनिर्विकार इत्याकार ज्ञान। बुद्धिवृत्त्या विद्यया असत्य रूपया, तो बुद्धि वृत्ति रूप जो अविद्या है, अविद्या बुद्धिवृत्ति के साथ समास है कि अलग अलग पद लिखे हैं उसमें, तो ठीक है, बुद्धि वृत्तिया विद्या, बुद्धि वृत्ति रूप जो विद्या है तत्त्वमसि आदि वाक्यों से उत्पन्न हुई, वो स्वयं भी कैसी है, तो असत्य रूपा है, बुद्धि का ही परिणाम है ना। तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने पर भी शास्त्र कहता है कि आत्मा को छोड़ करके, यहां पर भी कहा ना, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत का कभी भाव नहीं होता, यानी सत्ता नहीं होती, और सत का कभी अभाव नहीं होता, और सत स्वरूप है केवल आत्मा। तो ये तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति है, वह वृत्ति तो बुद्धि का परिणाम है, और बुद्धि स्वयं विकार रूप होने से वाचारम्भनम विकारो नाम ध्येयम, ये श्रुति कहती है। जो भी कार्य है वह वाचारम्भन है, वाचारम्भन का अर्थ होता है मिथ्या। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति भी कैसी है कि विकार रूप होने से मिथ्या ही है। जो भी विकार है यानी कार्य है वह मिथ्या है, तो बुद्धि कार्य रूप होने से जैसे मिथ्या है, ऐसे बुद्धि का परिणाम अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति होने से वह वृत्ति भी मिथ्या ही है। लेकिन बड़े काम की है उस वृत्ति से ही, क्या हो जाता है कि अनादि काल से जो अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास हो रहा है, इस अध्यास की निवृत्ति होती है। वो अध्यास भी कैसा है, मिथ्या है। तो मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो सद्रूप ज्ञान है, परमार्थतः सद्रूप ज्ञान, वो तो है स्वरूप भूत ज्ञान, वो तो अविद्या का और अध्यास का अधिष्ठान है, उसका अविद्या और अध्यास के साथ कोई विरोध नहीं है। इसलिए उस अविद्या तथा अध्यास को, अविद्या के कार्य अध्यास को तथा अध्यास के कारण अविद्या को निवृत्त करने के लिए आवश्यकता होती है वो इस वृत्ति की। वह वृत्ति स्वयं अनिर्वचनीय होने पर भी, मिथ्या होने पर भी, वो क्या करती है, मिथ्या अध्यास तथा अविद्या को बाधित कर देती है, निवृत्त कर देती है, और उससे निवृत्त वृत्ति से अध्यास की निवृत्ति होने पर स्वयं भी वृत्ति निवृत्त हो जाती है। इसलिए उसे यहां पर भाष्यकार भगवान कह रहे हैं असत्य रूपया वृत्तिया, बुद्धिवृत्तिया। तो बुद्धिवृत्ति कैसी है, असत्य है। हाँ, आत्मा की दृष्टि में असत्य है परमार्थ, क्यों, विकार रूप होने से, कार्य होने से। तो एवं एव आत्मानात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्तिया विद्यया असत्य रूपया एव परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते। तो परमार्थतः जो अविक्रिय आत्मा है उसे विद्वान कहा जा रहा है। जैसे शब्दादि विषयों का उपलब्धा होने पर भी वह निर्विकार ही है, ऐसे स्वयं की भी स्वरूपाकार जब वृत्ति होती है उस समय उस वृत्ति को लेकर के विद्वत्ता उसमें कही जा रही है, और वह वृत्ति रूप जो विद्या है वह वृत्ति रूप विद्या कैसी है, वो कल्पित है, असत्य रूपा है, और उसी असत्य विद्या रूप विकार को लेकर के वह विकारी नहीं होगा, ये कहना है। इसलिए विद्या रूप विकार भी उसमें नहीं है, वो कल्पित होने से परमार्थतः उसके अविक्रियत्व में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएगा। कौन? विद्या रूप विकार, क्योंकि वो भी उसमें कल्पित है। जैसे बाकी संसार कल्पित है, ऐसे विद्या रूप जो वृत्ति है, तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति भी उसमें कल्पित होने से उसके पारमार्थिक अभिक्रियत्व का बाधक नहीं बनेगी, इसलिए उसे विद्वान कहा जा रहा आत्मा को। ठीक है, तो आगे हैं, विदुषः कर्मा संभव वचनात् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवतो निश्चय अवगम्यते। तो कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। इस वाक्य से एक प्रकार से क्या बताया गया कि जो आत्मज्ञानी है विद्वान, उसका कर्म संभव नहीं है, कर्तव्य संभव नहीं है, उसमें कर्तृत्व अभिमान न होने से वो कर्ता नहीं होगा। तो विदुषः कर्म असंभव वचनात्, विद्वान में कर्म असंभव बताने वाला वाक्य है कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्, उसे कहना समझना विदुषः कर्म असंभव वचन। और ये जो विद्वान में कर्म असंभव बताने वाला वचन है 21वें श्लोक का उत्तरार्ध, उससे यह बात निकलती है कि शास्त्र के द्वारा जो भी कर्म बताए जा रहे हैं वे अज्ञानी को बताए जा रहे हैं, अविद्वान को बताए जा रहे हैं, विद्वान को नहीं, क्योंकि विद्वान में कर्म संभव ही नहीं है। ऐसा कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम् कह रहा है। इसलिए जितने भी कर्तव्य बताए जा रहे हैं, कर्म बताए जा रहे हैं शास्त्र के द्वारा, वे सब के सब अज्ञानी को बताए जा रहे हैं, ये अभिप्राय निकलता है। कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्, इस वचन का ये अभिप्राय है कि विधि निषेध का अधिकारी अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं, ये यहां पर कहा जा रहा है कि विदुषः कर्मासंभव वचनात् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि। तो जो भी शास्त्र के द्वारा कर्म बताए जा रहे हैं वे सब किसको बताए जा रहे हैं करने के लिए? अविदुषो विहितानि, अज्ञानी को कहा जा रहा है, जिसका शरीर आदि में आत्माभिमान है और जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, उसमें ये सब कर्मों का विधान किया जा रहा है, उसके लिए कर्म का विधान है। इति भगवतो निश्चय अवगम्यते, ये भगवान का निश्चय अवगत होता है। कथम सपुरुष पार्थ कम घातेति हन्तिकम्, इस वचन से भगवान का ये निश्चय अवगत हो रहा है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं ये जो कहा ना कि भगवान का, सिद्धांतियों ने ये कहा कि भगवान का ये अभिप्राय है कथम सपुरुष पार्थ कहते समय कि कर्म अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। तो अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है, ज्ञानी के लिए नहीं, इस पर अब पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है कि ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते। विदित विद्यस्य पिष्टपेशन वत विद्या विधान अनर्थक्यात। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आप जो ये कह रहे हो कि अविद्वान के लिए कर्मों का विधान है, ये कहना उचित नहीं लगता। शास्त्र का जो भी विधान है वह अविद्वान के लिए ही है, विद्वान के लिए कोई विधान नहीं। अविद्वान के लिए कर्म का विधान है कह करके एक प्रकार से आप ये बता रहे हो कि विद्वान के लिए विद्या का विधान है, लेकिन विद्वान को विद्या का विधान करना एक प्रकार से आटे को पीसने की तरह है। तो आटे को पीसना व्यर्थ है कि नहीं? पिष्ट पेशन न्याय होता है, जो पिसा हुआ है उसी को पीसेंगे तो वो पीसना जो है व्यर्थ हो जाता है, पिष्ट पेशन न्याय। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है, ये भगवान का अभिप्राय है, इसका अर्थ हुआ कि विद्वान के लिए विद्या का विधान है। लेकिन विद्वान के लिए विद्या का विधान करना भी तो पिष्ट पेशन होगा। इस पिष्ट पेशन को टालने के लिए मानना चाहिए कि विद्या का विधान भी अविद्वान के लिए ही है, इसलिए शास्त्र जो भी साधन बता रहा है वह अविद्वान को ही बता रहा है, विद्वान को नहीं। विद्या भी अविद्वान के लिए ही है, ऐसा मानो। ये पूर्व पक्ष की शंका हुई कि ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते, विद्या का विधान भी अज्ञानी के लिए ही किया जा रहा है। जैसे कर्म का विधान अज्ञानी के लिए है, ऐसे विद्या का विधान भी अज्ञानी के लिए ही है। आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि से कहा, क्यों अविद्वान को ही मानना चाहिए, विद्वान के लिए विद्या का विधान नहीं? तो कहते हैं विदित विद्यस्य पिष्ट पेशनवत विद्या विधान अनर्थक्यात। कहते हैं कि जो विदित विद्य है, विदित विद्य में विदित शब्द का अर्थ है प्राप्त, हाँ विद्री लाभ है, तो लब्ध विद्य ऐसा करना, विदित विद्य यानी लब्ध विद्य। तो जिसको विद्या प्राप्त हो गई है वो विद्वान, विदित विद्य का अर्थ है विद्वान। तो विद्वान को विद्या का विधान अनर्थक है। कैसे अनर्थक है? तो जैसे आटे को पीसना अनर्थक है, पिष्ट पेशन की तरह। तो इसलिए जब ये अर्थ निकला कि विद्या का भी अविद्वान के लिए ही विधान है, विद्वान के लिए नहीं, अविद्वान के लिए है, ये अर्थ निकला, तब तो कहते हैं ये कहना आपका, भगवान का अभिप्राय बताते समय कि अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है, ऐसा भगवान का अभिप्राय है, ये बताना तो गलत हो जाएगा ना फिर। वो तो जो भी साधन है वो सब का सब अज्ञानी के लिए ही है, ये अर्थ निकलेगा। तो ये कह रहे हैं कि तत्र, तत्र का अर्थ है विद्या का विधान भी अविद्वान के लिए ही सिद्ध होने पर, विद्वान के लिए नहीं अपितु अविद्वान के लिए ही विद्या का भी विधान सिद्ध होने पर, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते। इसलिए ये विशेष जो आप बता रहे हो भगवान का अभिप्राय बताते समय कि अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है, ज्ञानी के लिए नहीं, ये विधान, ये इस प्रकार का विशेष अभिप्राय अनुचित है, अनुपन्न है। ये पूर्व पक्ष की जो शंका है इसका निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि न, मैंने ये विशेष अनुपपन्न नहीं है, उत्पन्न ही है। अविद्वान को कर्म का विधान है, इस प्रकार का विशेष उपपन्न ही है, अनुपन्न नहीं। इसे समझाने के लिए आगे है कि न अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेषोपपत्ते है। कहते हैं कि इन्हें विशेष न उपपद्यते, ऐसा नहीं का अर्थ निकलेगा उपपद्यते एवं। अविद्वान के लिए कर्म का विधान है, विद्वान के लिए नहीं, ये विशेष उपपन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? कहते इस प्रकार कि अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेष उपपत्ते। अनुष्ठेय कहा जाता है पुरुष प्रयत्न निष्पद्य को, कर्म को। तो ये जो कर्म है अनुष्ठेय, इसका विधान करने वाला जो वाक्य है, उस वाक्य का, वाक्य के द्वारा अनुष्ठेय कर्म के स्वरूप का ज्ञान होने के बाद भी कर्माधिकारी में मैं करता हूं और इस विधि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है इसका फल मुझे अपेक्षित है, इसलिए यह कर्म मेरा कर्तव्य है, इत्याकारक बोध रहता है कि नहीं? कर्म कांड का अध्ययन करके कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म का स्वरूप जानने वाले कर्माधिकारी में कर्तृत्व अभिमान भी बना रहता है, कर्मफल की आकांक्षा, जिस कर्मफल की आकांक्षा है उस कर्म में यह मेरा कर्तव्य है, यह बुद्धि भी हो जाती है, इसलिए वो अनुष्ठेय जो कर्म है वो शेष रह जाता है, उसका भाव रह जाता है, विद्यमानता है। भाव का अर्थ है विद्यमानता, सत्ता। तो अनुष्ठेयस्य कर्मणः, अनुष्ठेय होता है कर्म, और उसका कर्म के स्वरूप को बताने वाले विधि शास्त्र का ज्ञान होने पर भी भाव ही रहता है, यानी विद्यमानता रहती है। कर्म शास्त्र से कर्म के स्वरूप को जानने पर भी ये कर्म मेरा कर्तव्य है, इसको मुझे करना चाहिए, ये बोध बना रहता है। ये कर्म मेरा कर्तव्य है, ये बोध बना रहना ही कर्म का भाव बना रहना है, अनुष्ठेय का अस्तित्व है, सत्ता है। लेकिन जब ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों से ब्रह्म का बोध होता है, निर्विकार ब्रह्म का, आत्मा के रूप में मैं निर्विकार ब्रह्म हूं, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला जो है, ये ज्ञान जिसको होता है, उसका फिर कर्तृत्व बोध स्वयं में नहीं रहता कि मैं करता हूं और यह मेरा अनुष्ठेय है, इसका फल मुझे चाहिए, ये बोध ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई अनुष्ठेय शेष नहीं रहता, अनुष्ठेय का अभाव हो जाता है। ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों से ब्रह्म का बोध होते ही अनुष्ठेय का अभाव, और कर्म प्रतिपादक वाक्यों से कर्म का बोध होने पर भी अनुष्ठेय कर्म का भाव रहता है। ये विशेष है कि नहीं? ये विशेष विद्यमान होने से ये नहीं कहा जा सकता कि अविदुषो कर्माणि विधीयन्ते न विदुषो इति विशेष न उपपद्यते, ये विशेष उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्षी का कहना गलत है। इस अभिप्राय से ये दिया कि अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेष उपपत्ते, इसी अनुष्ठेय से भावाभाव विशेष उपपत्ते सूत्रात्मक हेतु का आगे व्याख्यान आ रहा है। अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम इत्यादि से ये लंबा है थोड़ा, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे परसों।